राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुंदर जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण अष्टमी सन 2051 तदनुसार 31 जुलाई 1994 को प्रातः 5 बजे के स्थित प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा विनय समय हुआ। राम तो संग्रह की इच्छा एक सुख भोग की इच्छा सुख भोग ये ही संस्पर्श जाप होगा। दुख योनि एक जो संबंध जन्य सुख है दुखों के कारण है वो जितने संसार में दुख आते हैं वो संयोग जन्य सुख के कारण आते हैं।